Słyszysz? Nie od razu ja skleiłem. Ty rozrusz od sekwencji do wyrazu pryska. Tak jak od ogniska iskra i stamtąd błyska. Znany głos, nieznajomy z pyska. Czyżbyś słyszałeś chyba o tym w mieście? To jest ten hip-hop, co wysyła w przestrzeń. D.A.B. Antonim Nuda. Nie lecę w juchę jak Marek z chyba dziwne? Jak po halo grzybkach stany. Chcesz dobry rap? Tak wiesz, że będzie grany. Nie stój po autograf w kolejce. Wyrzuć aparat i podnieś w górę ręce szybko. Kolejne wersy napiszę. Zmienisz pampersy, kiedy przerwę ciszę. A w ruch? Tylko jak dab coś nagra, działa to na mnie jak na staruszka Viagra. Lepiej jeszcze więcej mi powiedz. Wpływam na hip-hop jak Titanic na lodowiec. A jak? Rozalać tam sam siebie. Pytasz o korzenie, nie znajdziesz ich przy drzewie. Tryn, tryn, znowu dzwoni telefon. Mówi rap ekspert, ale nie znam je. On pik, pik, brzyd, przychodzi faks. I chcesz autoryzacji błędnych informacji. Przełączyłeś się na sekundę z kartą. Usłyszałeś, że dab wydaje album. Chcesz popierać mnie, to czasu nie marnuj. Na koncerty startuj, nie kupuj płyt na targu. Czy ciemno, czy jasno, ja. A płynie muza przez miasto. Bo to miasto jest nasze. Czy ciemno, czy jasno, ja. A płynie muza przez miasto. Bo to miasto jest nasze. Tak. I nie może być inaczej, tak. Raz ciemno, raz jasno, ja. Płynie muza przez miasto, bo to miasto jest nasze. Tak, jest nasze. Ha, czy ciemno, czy jasno, yo. Płynie muza przez miasto, bo to miasto jest nasze. Jest nasze, jest nasze, było nasze. Ha. Jedno dla publiki, a drugie dla prasy. Przyjechałem tu na bounce, nie na wczasy. Tak dokładnie, kłady rap ponad mnie. Zrób ją jak znasz mnie, ją cię dopadnie. Traktowania chcę tu, traktuj to poważnie. Nie wiesz co mówić, to mów niewyraźnie. W dobie idoli ryżych, pedalskich strasznie. Tandeta płynie wierzchem, a sztuka na dnie. I po kolei wpierw tum popierdzieli. Lata melanży, trzy dekady w branży. Zrobi ci casting, bez talentu też się nada. To wszystko pseudoartystyczna familiada. Chcesz szaraka, szukasz nie w tych sakach. Też mam długie ślady, ale zapisałem je na trakach. Metafora taka, taki jaja. Twór nie dorówna mi, gdyby się podwajał nawet. Oczy mam otwarte, a nie kaprawe. Mam ze sobą baku, baku, skład, gutka, brata z kawę. Słowo serca proste, nie kulawe. Od D, A, B na poprawę. Czy ciemno, czy jasno, a płynie muza przez miasto. Bo to miasto jest nasze. Dokładnie tak, jest nasze. Czy ciemno, czy jasno, a płynie muza przez miasto. Bo to miasto jest nasze. I nie może być inaczej. Raz ciemno, raz jasno, a płynie muza przez miasto. Bo to miasto jest nasze. Jest nasze, jest nasze. Czy ciemno, czy jasno, ja. Płynie muza przez miasto, bo to miasto jest nasze. Jest nasze, zawsze było nasze, tak. Przez najbliższą godzinę miasto będzie nasze. Witam was serdecznie, Kuba Różyło, i zapraszam nocną porą na audycję Tony z Betonu, czyli godzinę rapu w Trójce. Już taką małą tradycją jest, że raz w miesiącu poświęcam audycję na kalendarium polskiego rapu. Konkretny rok biorę na warsztat. Dzisiaj będzie to rok 2002. I właśnie nagranie Miasto jest nasze wtedy śmigało na rotacji w telewizjach muzycznych, które pełniły dla rapu wówczas podobną rolę do tego, jaką dziś pełni internet i YouTube. Teraz patrzy się po wyświetleniach na YouTubie, ocenia się popularność raperów, a wtedy rotacja w polskiej Vivie czy w polskim MTV dużo mówiła o tym, jak przyjmują się konkretne utwory, jak konkretni artyści są odbierani. Niewątpliwie Miasto jest nasze było takim utworem, który wtedy latał niemiłosiernie często, i mimo że dopiero ukazał się na płycie w 2000 2004 roku na takim oficjalnym solowym debiucie Abradaba, czerwony album, będziemy o nim mówić za dwa miesiące oczywiście. To ukazał się jako singiel właśnie w 2002 roku i też jest to utwór, który dobrze opisuje to, co działo się wówczas na polskiej rap scenie. Miasto było już nasze. O ile w 2001 roku rozkręcał się boom, zaczynałem poprzednią audycję Kalendarium od nagrania, że sensacja, w którym rapują raperzy z Fenomenu, że puszczają rap w miasto, to już rok później można było powiedzieć, że całe to miasto było zainfekowane brzmieniami hip-hopowymi. Dobrze, przejdźmy zatem do najważniejszej płyty tego roku. Zapowiadałem ją też w poprzednim wydaniu Kalendarium. PZ, Nun i album Muzyka Klasyczna. Absolutnie przełomowy album pod wieloma względami. Myślę, że niewiele było albumów tak wpływowych pod tym względem, jak wielu raperów później próbowało rapować stylem wyznaczonym przez konkretnego rapera na konkretnym albumie. Przez wiele następnych lat raperzy, cały underground polski rapował stylem PZ-a, więc dlatego też uważam, że ten album jest wyjątkowo ważny. Mimo, że zestarzał się już trochę, trzeba powiedzieć. Zastanawiałem się, który utwór z niego zagrać dzisiaj i tak przesłuchiwałem go tak uważnie i w każdym utworze coś mi tak nie do końca zagrało, z jakiegoś powodu nie chciałem go grać. Aż w końcu stwierdziłem, że dobra, zagram tę nieszczęsną senioritę. Pewnie sam PZ nie byłby zadowolony z tego wyboru, ale jest to najbardziej znany utwór z tej płyty. Trochę już dzisiaj przypałowy, jeżeli można użyć takiego słowa. Ty całe jesteś mokra jak Bonakła, gorąca jak plaże w Loret. No, brzmi to dzisiaj troszeczkę śmiesznie, no ale wówczas to był styl, który takich porównań, który się rozwijał dopiero i robiło to duże wrażenie. Wielki hit 2002 roku, Seniorita z płyty PZ i Nuna. Tak, musisz powiedzieć, że jesteś dobry, to co widzę? Co? Jakby co? Musisz powiedzieć, że jesteś dobry. Co ty gadasz? Właśnie bym wtedy dopiero zaczął pisać. No i zawsze mi mówisz, że w ruch źle jest. Łajzo. Dobra, cicho. Zamknij się, nie będzie tego na żadnym skicie. Uch, jeden. Nie będzie żadnych takich skitów. Miał być spontan skity. Zamknij się, chcę nagrać. Czy tam spontan. Ej seniorita, sprawdź nasz nakład na kompaktach, lecisz na VIP-a, jesteś mokra jak Bonakła, w klipach błyszczy twoja pomadka, gdy w weekend witam publikę, słyszysz aplauz. Tańcz, gdy w klubie błyszczy ultrafiolet, znów trafione, jesteś gorąca jak plaże w Loret, obieg marzy milionów jak kiedyś Sofia Loren, to dwie twarze, ja i ty na stole w barze, mój Ralph Lauren to trzeźwiące sole, dla nas pieprze do sole, dziś poszła fama, że mieszkasz sama i mam cię na oku, odurzasz mnie jak opium, pokaż mi loku, moje myśli to kaszmir kotku, zanim po północy spadnie, wiesz co dasz mi? Ten ogień o północy zajmie wszystkie laski. Wiesz, że mam styl gorętszy niż Etna. Nie mów przestań, bardzo lubisz ten lepki nektar. Znam cię z reklam, choć staż masz krótki. Mój szklany ekran prawie wybiły twoje sutki. Wódka, tekla, Jose Cuervo, druga setka. To dobre ścierwo, gorąca krew w nas. Ej seniorita, tańcz. Jesteś laską, ostrą jak tabasco, non stop. Lubisz brak tlenu. Prawa, to za najlepszy rap w podziemiu. Ej seniorita. Yo, lala, błyszczysz jak szmarak, mój styl cię porwie, czerwony alarm. Rozgrzewasz mnie jak kontrakt, jesteś jak karma. Zróbmy sobie tutaj orgię, wiesz o co chodzi, jeśli oglądałaś Showgirls. Jesteś laską, ostrą jak tabasco, non-stop. Jesteś gorącą salsą, moją szansą. Odsuń tamto, zróbmy to tańcząc, mi gastroboskop. Niech inni patrzą, wyglądasz bosko. Jesteś słodka jak vendetta, gorzka jak mokka. Chłodna jak metal, seksu głodna jak Carmen Electra. Masz super biodra, płonie w nich iskra. Charyzma to mój talizman, uwierz we mnie jak Wisman, to pierwsza liga. Podkupię przy celibat, porywa nas ta korida. Seks to nasza religia, ta balanga to skandal. Masaż plus body lotion w swoich wargach magia. Chłodny łyk wody sączysz, brawa. To za najlepszy rap w podziemiu. Lubisz smak kremu, lubisz brak tlenu. Mówisz rap trenuj, Fanta plus Polmo z premium. Masz dziarę na ramieniu, dasz wiarę, nie mam haremu. Ej seniorita, a tańcz. Jesteś laską, ostrą jak tabasco, non stop. Lubisz brak tlenu. Brawa, to za najlepszy rap w podziemiu. Ej seniorita. Mówiłem w ostatniej audycji Kalendarium, że polska scena hip-hopowa cementowała się dookoła trzech takich umownych nurtów, nurtu ulicznego, nurtu bounce'owego i nurtu truskulowego. I trzeba powiedzieć, że rok 2002 to był rok zdecydowanie truskulowy. Wtedy ten styl niezwykle się rozwinął, bardzo dużo rzeczy pojawiło się wartościowych dla tego nurtu i wiele rzeczy dla niego definiujących, takich jak właśnie płyta muzyka klasyczna. Jest to dosyć ciekawa sprawa, bo właściwie środowisko związane z tym nurtem poniosło sromotną klęskę rok wcześniej na Bitwie Płockiej, kiedy to obrońcy tytułu, właśnie kojarzeni z takim truskulowym sznytem, przegrali batalię z Tedem, który reprezentował bounce, można tak powiedzieć. A mimo to następny rok, już właściwie bez obecności Eldo, który na chwilę gdzieś zniknął, stał właśnie pod znakiem raperów takich jak PZ czy Discret. I też trzeba powiedzieć, że takim albumem, czy takimi albumami, nawet bo to były dwie części takiej składanki, które rozwinęły polski truskul, wówczas było You Know Me. You Know Me to były dwie płyty winylowe. Wówczas dwie, potem wyszło jeszcze więcej tych części, ale w 2002 ukazały się dwie, stworzone przez Grocha i Linka, dwóch chłopaków z Wrocławia, chociaż większość artystów na tej płycie to byli raperzy z Warszawy, bo to właśnie warszawska scena była zdominowana przez truskulowych wykonawców. No i to było miejsce, w którym te płyty You Know Me, na których pojawiło się sporo debiutów artystów, którzy później dla tego nurtu byli bardzo istotni, tacy jak 247, jak Flexip, jak Vankey z zespołu Dinal, jak Duże P. No i to była taka właśnie mekka technicznego rymowania, bo jeżeli ktoś się nie orientuje, to truskul to jest właśnie taki rap oparty na bardzo technicznym podejściu, czyli na wielokrotnych rymach, na dużej liczbie porównań, na treści pozbawionej agresji, na nawiązywaniu do takiej hip-hopowego etosu, pamiętaniu o korzeniach i tak dalej. W związku z tym, zwłaszcza tymi ostatnimi elementami, czyli mówienie o tych korzeniach i takim hip-hopowym etosie, to dlatego też fakt, że te płyty ukazywały się tylko i wyłącznie na winylu, na pewno też potęgowało wrażenie, że to jest taki właśnie truskulowe wydawnictwo. W związku z tym teraz chciałem zagrać nagranie z drugiego You Know Me. Będzie to zbiór właśnie wielu raperów, którzy wówczas szli w tym kierunku technicznego rapowania. Onar, Vankey, Mes, Emil Blef, PZ, Stasiak, Pius. Chyba wymieniłem wszystkich. Właściwie tylko Onar z tej grupy nie do końca pasuje do tego trendu, ale jest w tym nagraniu i otwiera je nawet. Trzeba też od razu zaznaczyć, że trochę to się wszystko zestarzało. Muszę przyznać, że ja byłem dużym fanem całej tej truskulowej akcji i jak tego dzisiaj słucham, to jest to wyraźnie jakby słabsze w odbiorze niż było wtedy. Pewnie wynika to z tego, że scena bardzo się rozwinęła akurat w tym kierunku. Ludzie potrafią już teraz bardzo dużo, jeśli chodzi o takie techniczne rapowanie, o ciekawe porównania, więc te stare rzeczy po prostu nie wytrzymują konkurencji. Tak czy siak, cofamy się do 2002 roku. Nagranie kolejny Drink z płyty You Know Me 2. Zaczynam dwójkę, you know me. Przycinam rap, bójkę, więc dzwoni. Późne popołudnie, nieubrany studnie. Make up the basy, łysy, łytny basy. To mniej, taki styl, super raz, kilka chwil. Ufam bitom, z tą techniką. Dla mnie, Jim Beam plus szeryką. Zimpin z moją kliką, kumacz. Kolejna, błękitna laguna, wszystko tłumacz. Więc po co spinka, yo. A ja idę po kolejnego drinka. Aha, jestem Vankey, Niuniu, chodź tu popatrz. Jak się tamten uniósł, mam cię Niuniu, to twój chłopak. Co tam, weź się ze mną umów, kotku chociaż. Jesteś jedną z tłumu, a ja mam na wosku boka. Dobra, chcę tym rozbujać twoje biodra, nie? Mam projekt porwać cię, żeby twój koleś chciał dorwać mnie. Formalnie jeszcze mnie nie znasz jak Grocha, ale chcę poznać, że jesteś niezła i wiesz jak kochać. Nareszcie mówisz, mam lokal z jacuzzi, chodź tam. Dobra, jeszcze tylko chcę zamówić koktajl. To jest ta atmosfera. Niuniu jak Sony Black są teraz. Jadą na melas, ej. To nie jest telewizyjny fast Vegas. Każdy z nas bawi się jak nas w Las Vegas. styl jak Sean Carter i DMX, o. Dziś celuję w ton kartę DM Flex. Tamten klient Leszak z Miami Vice. Ruchnę się, bo mamy moc, jaja i hajs. Patrz, to mój chuj, masz wersję install. Klubowa instant świnka. Kupię ci kolejnego drinka. Kolejnego drinka, Ted Best. Teraz jest ty Jay Rose i sporo oktaw. Hej, jeszcze jeden bol z Marlboro. Działa jak Polo Kokta. Koktajl, piwa mi jak Mike Zut. Zbiera żniwa hajsu, klub popisze najstuk. Muesli, rano przeczytam jedząc musli. Trafia w gustni, klan grupis napalony jak Sandubi. Jak Mad Skills, szalony flexy. Wypełnia tę noc, piątek pełno. Płynie soul jak spod rąk D'Angelo. Potem swing tak, że kupuję kolejnego drinka. Emil Blef, yo, you know me, wiesz to, Suki znowu są tu, ale nie są gotowe na nasz ruch. Suki gorące jak duch, lubią nasz gorący sowiec i ten kruch. Suki znowu są tu, ale nie są gotowe na nasz ruch. Suki gorące jak duch, lubią nasz gorący sowiec i ten kruch. Mam styl, yo, jeden na milion, jeden na milion, jeden na milion, jeden na milion, mam styl, yo. Ej, yo, yo, co by było, gdybym wziął ją? Gorący porno, mój to hormon, ząbło, to kwiwie. Złaż znowu pomoc i szybko zwierz. Mam wiele sług jak mormon, ich krzyk to seks, nie. Wszystko chcę, nie policzę na palcach ich suk, które krzyczą, aj papi. Ej, kalienta puta, zajęta suka. P do Z do U, AK. Za duch i przy panienkach brutal. Yo, knajpa gorąca jak Jamajka. Kisiel w majtkach, jedna niunia made in Taiwan. Najba, z moimi ziomami intra, suko, bajba. Idę po drinka, aj, aj. Ej, ty kupo mięśni, wpuścisz nas do klubu. Laski chcą obud kręcić, bo mają skromny ubiór. Jesteś dobry, spróbuj. Nie wpuścisz nas na parkiet, jak my z patenty mam. Dla sztuk jak Bepanter. Każdą pannę kładę na plecy, sprowadza w parter. One dzisiaj są dla mnie, akcja G-Funk, no rider. Dzisiaj tańczę, pod nogami błyszczą światła. Cały świat mam po blantach. Będę gadał, wpadła delikatna warga. Kusi mnie, więc będę znikał. Kotku w usta twe zawitam, tylko zamówię drinka. Dobrze słyszę? Czy w tle leci nasz kawałek? 2, 4, 7 cały czas, ty szanse masz małe. Cały klub, pełen klub, z piwkiem lub z jakimś drinkiem. Jestem tu, ludzi tłum, barek tuż obok nich jest. Wszystkie światła na nas, fajerwerki, wielka feta. Wiesz co będzie zaraz? Błyski, fleszy na parkietach. Każdy chce się przywitać, puszczy plakietka VIP-a. Piękne dziury podziwiamy przy klubowych stolikach. Kolejna wygrana dziś, ten ogień płonie dla nas i będziemy bujać klubem tym, zamienimy słowa w czyn. Ta gorąca bitka, odpowiedni rytma. Za moment się zipsam, tylko kupię drinka. Suki znowu są tu, ale nie są gotowe na nasz ruch. Suki gorące jak duch, lubią nasz gorący towiec i ten klub. Suki znowu są tu, ale nie są gotowe na nasz ruch. Suki gorące jak duch, lubią nasz gorący towiec i ten klub. Suki znowu są tu, ale nie są gotowe na nasz ruch. Nagranie kolejny drink z płyt, czy kolejny drink, nie jestem pewien teraz, przepraszam was, z płyty You Know Me Volume 2 i idziemy dalej przez polski truskul, który właśnie kwitł w roku 2002. Płyta Al Hiub, płyta Reda, który wówczas był prowadzącym programu MTV Skład i z tego głównie był znany, ale produkował też własne bity i wypuścił płytę w wytwórni T1 Teraz, która wówczas skupiała właśnie artystów robiących taki techniczny rap. No i na tej płycie składance z wieloma raperami wejście z buta zanotował ten typ Mes, którego słyszeliście też przed chwilą w nagraniu. Pojawił się on też na muzyce klasycznej w nagraniu 50-15, ale chyba można uznać, że takim pierwszym jego nagraniem, którym zaistniał na scenie, był utwór Ten Typ z płyty Reda. Typowo bragowy utwór, bo to jest taka stara hip-hopowa, staroszkolna tradycja, że jak wchodzi się na scenę, to warto zacząć od takiej prezentacji umiejętności i przechwałek. Jeśli znacie Mesa z eleganckich marynarek, kojarzycie go z wyglądem, który prezentuje dzisiaj, to warto zobaczyć klip do tego nagrania i powiedzieć sobie, że płyta Trzeba było zostać dresiarzem powinna się nazywać Trzeba było pozostać dresiarzem. Posłuchajcie tego nagrania teraz. Ten typ Mes, a młody Mes, wiesz, 2, 4, 7, Red, Flexi, z naszych, wiesz, yo. Ten typ mes, mój człowiek Ernest. Już widzę wytchórzę te disy przez internet. Ale sram na to, sram na ten patos. Hoduję teksty, wiesz, że jestem niezły plantator. Pytasz, kto jest podziemnym ilmatikiem? To patrz, ja mam błyszczący styl jak nikiel. A oni jak Bożena Tykiel, jakiś teatrzyk. Mój rap gęstnia i staje się rzadszy. Ej, znam te poglądy, buduj swój skansen. Myślę, to jest jeszcze rapem, czy już bouncem? Swój falset schowaj już teraz. Przy okazji bit przynajmniej nie jest premiera. Spiering lodyczym jak dobrego sortu koks. Złoty styl jakby pochodził z Fortu Nox. Tortur mod plus pewien grystasz. 2, 4, 7 flexi, trzymaj dystans. Ten typ mes, ty powiedz mi jak to robisz. Nie opierdam się, mogę powiedzieć, staram się. Ten typ mes, ty powiedz mi skąd jesteś. WWA, miasto rapu, miasto przestępstw. Obserwacje tego co było lub mogło być. Moje wspomnienia lub tylko pogłos tych. To są historie, których nie znasz zakończenia. Fajne to, ale głowisz się jak oceniać. Wiesz, mam teraz nową żonę jak Jan Englert. Nazywa się rap gra i dymam ją biegle. Pokonuję szczeble, bo chcę mieć swój segment. Nie tylko swój kawałek podłogi jak perfekt. I nie jest łatwo, nawet jak grasz konkret. Możesz mieć problem jak nie jesteś szym ziomkiem. Bo tu nie ma miłości jak nas i Rockefella. A ja to pny i olej i robię skok na melanż. Ej, od kogo jesteś? Ej, ruch z tym, wiesz? Interesuje mnie, czy masz swój styl, wiesz? Każdy robi rap teraz. Nawet moja ex-baby myśli, że jest ekstra, ekstra jak Paul Fader. Polka i Hill, wiesz, zapomnij o tym. Najlepszy jest pierwszy kaliber. Ej, zapomnij o tym. Otwarcze przetrwają, a wyginą te słabsze. Pomyśl, kto jest psem i czyj to jest zaprzęg. Zanim pojedziesz po mnie na swoim demo. Nie masz jaj, piszczysz jak ten żółty Pokémon. Ja niemal mieszkam w studiu i robię to dalej. A wiesz jak my to robimy? Robimy to, bo mamy talent. Ten typ mes, ty powiedz mi jak to robisz. Nie opadry, tam się mogę powiedzieć, staram się. Ten typ mes, ty powiedz mi skąd jesteś. WWA, miasto rapu, miasto przestępstw. Nie znasz mnie jeszcze, więc to jest jak rekonesans. Umiem w to grać, to żaden rekord mesa. To jedna trzecia pozostawiona sama jak Kevin. Żebyś mówił, ej, do początku to przewiń. Nie jestem gość od kontraktu wytwórni. Ale ostry jak kaktus, gracz jak kanon z Omurning. Nie jestem słabszy od nich, jestem jak tajfun. To co nas różni, to jest na razie brak hajsu. Tekst na Carcona płonie, na komputerze klawiatura. Cudzych nie chcę, mam do pawia uraz. Pod publikę wdzięczą się jak hostessa. Ja jestem typem i mogę ich przez noc wessać. Ja znam realia, a ty znasz fekalia. Z rapem masz mezalias, ja jestem mes alias rap. Maria Callas, idź w jej ślady. Ej, szybko, bo ktoś wymyć lampę jak Aladdin. Ruszasz mnie jak York Hyder. Ja cię wyruszam, bo jestem Raff Ryder. Kiedy ty grasz w Tomb Raider, jesteś outsider, a ja gram dobry koncert. Za niską stawkę i dajesz siebie 100%. Plus, znam alfabet, zbóg ten alfabet to Morse. Czytany w spak, daję nasz ulubiony sport. M dla małolatek, E dla erudytów. S dla tych typów, którym nie brak w tym sprytu. Ten typ mes, ty powiedz mi jak to robisz. Nie opadrywam się, mogę powiedzieć, staram się. Ten typ mes, ty powiedz mi skąd jesteś. WWA, miasto rapu, miasto przestępstw. Słuchaj, Jared mocno inspirował się Timbalandem, wtedy wiodącym producentem na scenie amerykańskiej. Podobny rodzaj produkcji słyszymy w tym nagraniu, a Mes oprócz tego, że zaistniał w tym utworze, pomylił się co do tego, czy jest ten kawałek podłogi, bo zarapował, że jak perfekt. To jeszcze wydał w tym roku epkę, nie epkę, tylko Nielegal z swoim kolegą Emilem Blefem jako Flexip. Jeszcze wtedy nie była to płyta, która okazała się oficjalnie, nic z niej nie zagram, bo nie ma czasu na wszystkie ważne rzeczy z 2002 roku. Kolejna rzecz z kanonu truskulowego, płyta IQ, Discret Praktik, Discret ze Starego Miasta oraz doskonały producent Praktik. Właściwie pierwsza płyta w historii polskiego rapu oparta na patencie klasycznego podwójnego rymu. Oczywiście już wcześniej, już w nagraniach, które teraz słyszeliście i w poprzednich audycjach raperzy kombinowali technicznie i rzucali podwójne rymy czy potrójne rymy, ale i na muzyce klasycznej oczywiście PZA mnóstwo tego doświadczymy, ale tu rzeczywiście Discret zachował taką niesamowitą konsekwencję rymowania dwóch ostatnich słów, czy właściwie akcentów, bo one decydują o rymach. Na końcu końcu wersu, właściwie w każdym utworze, prawie każdy dwuwers kończy się właśnie w taki sposób i też trzeba powiedzieć, że jest to styl rapowania, który osadził się na polskiej scenie, jeśli chodzi o ten bardziej techniczny nurt, na dobre i do dziś ma miejsce, więc dlatego ta płyta jest bardzo ważna, poza tym, że jest po prostu kawałem dobrej muzyki. Jest kilka doskonałych nagrań na tej płycie, ja zagram akurat może nie najlepszy z nich, ale chciałem zagrać akurat go, ponieważ hip-hop ze znakiem zapytania, tak się nazywa, opowiada, czy w ciekawy sposób diagnozuje problemy sceny widziane oczami rapera, gościa, który był tam od początku, i dylematy, które towarzyszą właśnie polskiemu hip-hopowi w roku 2002. Dlatego cofając się do tego okresu, ciekawy jest spojrzeć na to, jak oni się na to zapatrywali. Posłuchajcie Discret Practic i nagranie hip-hop. Nazywaliśmy studiem, kiedyś granicą było niebo, ani budżet, co biznes, to była dla nas czarna magia. Większość młodych zespołów to była zgrana banda. Zajawka, kiedy wyszedł skandal, pierwszy regal. Mieliśmy kiepski sprzęt, teraz dźwięk pieścić trzeba. I była trema przed każdym wyjściem do ludzi, bez tak zwanych fanów, dyskret to mówi. Hip-hop był serszy, stałe miejsca spotkań, potem wyszły my jersey, wiesz, wielka piątka, banda cwaniaków chcących na rapie przyciąć. Udało im się i wychodzi na razie im to tylko. Ile jeszcze będą na nas zarabiać? W każdym przypadku jest ta sama zasada. Wydają wszystko, co mają pod ręką, z nalepką hip-hop, nie chcę być tego częścią. Temu nawet nie mów, ale żyjesz w przeświadczeniu, że wiesz wszystko. Rozbarwiasz całą rap grę. Ja pamiętam nowy strumień, DNS i Rap Day. Patrzę teraz festiwale co tydzień, co dwa nowy album i tak dalej to idzie. Hip-hop to, hip-hop tamto, każdy na scenę wchodzi. Zmieniają się w MC z młodzi jak kamelony. Ma styl a popas, każdy ma kontrakt. Nawet kiepski reżyser ma nagrany soundtrack. Co drugi wydany kompakt wyłączam po chwili. Oni puszczają wszystko, byleby zarobili. Widzisz, to nie jest rozwój, raczej utrata twarzy. Przypuszczałem, że tak się po lata zdarzy. Kultura przyciągnięta buntem do szpiku. Bzdura, mamy własną półkę w Empiku. Super. Od oczy otwarte mamy, siłę jak kartel mamy, bo wielu ludzi chce. Chce naszej klęski, ale nie damy się wieść. Oczy otwarte mamy, siłę jak kartel mamy, bo wielu ludzi chce. Chcą nasze klęski, ale nie damy się wieść. Prezent panitą jak Carlito, flex i pamigo, klatki las tylko nasz kapitol, uzlala mi do, nasz rap paliwo, a twój babka jak Bebiko, jestem jak idol, ty mały jak Danny DeVito, rap pod egidą, słyszysz na koncercie rezonans, hola, hola, co mówisz o naszych personach, o naszych stylach, o dźwięku naszych sylab, też naszej klęski, bo nasz rap to filar, dziś popijam pasole, jutro będzie moed, chwytasz moment, myślisz, że nas niszczysz, a nas leczysz jak aloes, pluję na ciebie, sprawdź to, mój rap, miasto moje, to jest do życia paszport, co jest, to jest jak wara w Boga, chcesz moje klęski, bo wiesz co twoja niunia pisze na swoich blogach, PZ to mi stalowa, PZ jak Hampry, bogat, silny jak kartel, hip-hop naszego losu kowal, przetrwamy, bo każdy z nas wkłada w to serce, PZ, mes, blef, to jest delikwentes, Oczy otwarte mamy, siłę jak kartel mamy, bo wielu ludzi chce. Chce naszej klęski, ale nie damy się wieść. Czas krótki szkopu, gdy wszyscy walczą o pozycję, jak Tsubasa, jak Son Goku, większość jeszcze jak bas stąpa, blef już wyżej jak sopran mówi, wydajność jak sumit popraw. Popularność rośnie jak Oprah Winfrey, w tobie korycz jak w toniku Kinley. Do zawodników mało przetrwa ta krótka lista, a podpisany Schindler, same Schindler z twojej strony, to tylko impuls dla mojego sprintu. Teraz puenta, twoją zazdrość wlewam w siebie, zzielenioła w syntu. Terapeuta, nazwa Emil Leflex, zabieg eutanazja, cały w spazmach mazga. I co? Uwieram ci jak drzazga. Zagraj w czasach, kiedy każdy chce być graczem. Masz tremę? To dobrze, bo ja będę trenerem. Oczy otwarte mamy, siłę jak kartel mamy, bo wielu ludzi chce. Chce naszej klęski, ale nie damy się, wierz mi. Ten typ mes, to mes typ. Ja robię tu rap, żeby rozwobieć swe syn. Testy zdałem, zanim tu wpadłem, już to powiedziałem. Sram na soft i hardware. Zagrywka czysta, ja stawiam na rap, żeby jakiś pismak puszczał pawia na rap. Zastanawiam mnie fakt, jak on gra w ten desen. Ja tu chcę przyspieszać, on już ABS. Coś pogadaj z mesem, patrz zwykły chłopak. Tylko wuch skrywa się, kiedy ktoś chce go dopaść. Raczej Slim Shady niż portorykańczyk. Chcę grać z nią rap, pić porto i tańczyć. To są potrzeby, cele, nie masz potrzeb. Więc liczę do trzech, chcę żebyś odszedł. Moja natura mówi sprytnie, zryś dalej. Ale cenzura wytnie to, więc mówię lara. Rób nagrania, nie brukowce, nie bądź spiskowcem. Nabijaj tuby fultowcem i zrozum te poglądy bez zbędnej dumy. Ja mam otwarte oczy. Ty nie robię rap, nie od dziś, Ciaku, sprawdź to. Robię rap, to ja tu mesem, z blefem, z magierą, z laską, człowieku. Na zwieńczenie kącika truskulowego jeden z lepszych bragów pierwszych lat polskiego rapu, definiujący w dużej mierze dla tej konwencji rapowania. Też stylistyka mocno inspirowana z kolei tutaj West Coastowymi nagraniami. Ten bridge na końcu, którego już teraz może nie było za bardzo słychać, ewidentnie pod Nate Dogga robiony, czy na jego styl. I było to nagranie, które ukazało się na albumie Codex, pierwszej z wielu części składanki producenckiej autorstwa duetu White House z Wrocławia, Magiera i Laska. Dwóch producentów, oni stworzyli właśnie Codex i myślę, że obok muzyki klasycznej to jest to najważniejsza płyta, która ukazała się w 2002 roku. Można by spokojnie zagrać z niej 3-4 utwory, ale niestety nie ma na to czasu. Było to wielkie wydarzenie i też dla tego okresu w polskim rapie dosyć ważny album, dlatego że był to już taki symbol rozwiniętej sceny, pełnej różnych styli, już pewnych siebie i swoich kierunków, w których chcą podążać. Właściwie raperzy ze wszystkich polskich miast, wszyscy liczący się w grze, pojawili się na tym albumie, za wyjątkiem Eldo, bo tak jak wspominałem przed paroma minutami, Eldo przebywał wtedy na takim wygnaniu, można powiedzieć, po bitwie płockiej, po serii jakichś tam niefortunnych wydarzeń typu blokersi, typu wypowiedzi mówią bloki, więc jego nie było na tej płycie, ale poza tym to właściwie wszyscy, którzy wówczas się liczyli, znaleźli się na składance Codex, świetnie wyprodukowanej, naprawdę Bardzo ciekawa płyta. Trzeba powiedzieć, że album ten bardzo pomógł wypromować się raperowi Góralowi, który działał już na scenie od dawna w Kidas Group na poznańskiej scenie, ale jeszcze nie przebił się do szerszego odbiorcy. Miał okazję pojawić się na tej płycie i wypadł na niej bardzo dobrze. I w tym samym roku wyszła też jego płyta solowa, w całości wyprodukowana przez White House, albo w prawie w całości. Nie wiem, czy tam jakieś remiksy nie są innych producentów. Mniejsza. W każdym razie był to jego debiut. Bardzo ciekawa rzecz i charakterystyczny sposób rapowania na jedną końcówkę, na jeden rym i mnóstwo porównań. Tak właśnie brzmiał wtedy Don Guralesco. Posłuchajcie jego singlowego nagrania. Co to za miejsce? Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Ciągle prędzej i prędzej. Czas to pieniądz, a pieniądz to sensej. Jak jest gorąco, ma być goręcej. Jeśli jest dużo, to ma być więcej tej. Nie po to ręce mam, by żyć w męce. Istnieje, nie pędzę, życia sęśnie. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Ciągle prędzej i prędzej. Czas to pieniądz, a pieniądz to sensej. Jak jest gorąco, ma być goręcej. Jeśli jest dużo, to ma być więcej tej. Nie po to ręce mam, by żyć w męce. Istnieje, nie pędzę, a wiesz, życia sensie. Wiesz, do czego zmierzam? Do etosu rycerza. Nigdy nie śpiewam, góra luczy ci nie żal. Nie lubię tych, co polują na grubego zwierza. Stronie od tych, co z diabłem mają przymierza. Hip-hop się rozszerza, wieje jak wichura. Miejska architektura, tu rządzi prawo szczura. Rymów armatura i bitów aparatura. Betonowe lasy, góra, leśny samuraj. Dni płyną, jeden za drugim jak kreda i jura. Lecą, jeden przed drugim jak Saturn i Uran. Akurat tak się składa, że rymów kanonada. Zaklęta w rymach, spada jak lawina. I ma PDG rodzina, synu, jej się trzymam. Wspinam się po finał jak kukuczka na linach. Jak na macie rzut oka, jak karate shotokan. Wokół miejski poligon, jak na Kubie świn zatoka. Szampan, koka, wypistrzona powłoka. Świat agresywny jak ptaki Hitchcocka. Słów opoka, w miasta korzeni soka. Znasz wroga, to go pokaż spojrzeniem trzeciego oka. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens? Jest ciągle prędzej i prędzej. Czas to pieniądz, a pieniądz to sensej. Jak jest gorąco, ma być goręcej. Jeśli jest dużo, to ma być więcej tej. Nie po to ręce mam, by żyć w męce. Istnieje, nie pędzę, życia sęśnie. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Ciągle prędzej i prędzej. Czas to pieniądz, a pieniądz to sensej. Jak jest gorąco, ma być goręcej. Jeśli jest dużo, to ma być więcej tej. Nie po to ręce mam, by żyć w męce. Istnieje, nie pędzę. Ja swoją drogą idę. Nie jestem betonowym androidem. Doceniam każdy wdech, celebruję każdy wydech. Każdy dzień, każdą noc, każde uderzenie bitu. Przebłysk nadziei w chłopcu termitów. Każdy powiew magii, bo betonowe sarkofagi dają znaki, a ty tego nie widzisz. To góral i beat, jak Geralt i Ciri. To drill, kult pieniądza, to harakiri. Nigdy nie jest sam raz. Babilon podzielił czas. Sekundy na tarczy, depczą na gaz. Sekundy gonią minuty, minuty, godziny. Dymią kominy, rośnie poczucie winy. Dalej płynę, choć wody mętne. Dalej biegnę, choć szlaki kręte. Prawa dne odryte, masy pochłonięte. Tym co ponętne, Babilon upadnie, to ewidentne. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Ciągle prędzej i prędzej. Czas to pieniądz, a pieniądz to sensej. Jak jest gorąco, ma być goręcej. Jeśli jest dużo, to ma być więcej tej. Nie po to ręce mam, by żyć w męce. Istnieje, nie pędzę, życia sęśnie. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Ciągle prędzej i prędzej. Czas to pieniądz, a pieniądz to sensej. Jak jest gorąco, ma być goręcej. Jeśli jest dużo, to ma być więcej tej. Nie po to ręce mam, by żyć w męce. Istnieje, nie pędzę, życia sęśnie. Yeah. rozumem. Praca nad albumem, rap z winylowym szumem w tle. Ja to umiem i to rozumiem. Hum, kumowi, kumem. Rozsiewam to jak czumę. Mam klimat na zadumę. Jak Mocek ma bumę, jak Kulot ma bumę. Nie siłą, lecz rozumem. Zajmuję swoją niszę, wytę, dziuplę, lukę. Uliczną tworzę sztukę dla stworzonych naukę. Nie jestem królem, mam melukiem. A ten best nie jest banialukiem. Czarnomowcą, białym pukiem. Chyba kumasz bazę. Sieje rym jak zarazę. Dla słabych MC z paraliżującym gazem. Zarazem, dla kumatych drogowskazem. Z nimi razem w betonie, jak robaki pod głazem. U nielicznych wzbudzam ekstazę. I tym razem u licznych od razem. Tym ulicznym obrazem, nieślicznym bohomazem. Bit z przekazem, wyraz za wyrazem. Nie kumasz za czasem. Razem z Grunwaldzkim Kirasem przybijam pionę. KDG Corleone i jego kawaleria. Miejska arteria, podziemna energia, wielka jak Syberia. Na Europy peryferiach świat mówi hip-hop. Kila z grupką mówi hip-hop. Kasta skład mówi hip, mówi hip-hop. Zulu Nation mówi hip-hop. Na Europy peryferiach świat mówi hip-hop. Skąd taka pewność, codzienność? Ulica, pokrewieństwo, zależność. Rymowanie, szacunek i bezpośredniość. Pomoc, pomoc, wspólne motanie co noc. Na trzeźwo, albo też na fazie. Naturalnie czasami trzeba sobie dać po razie. WNP, spotkania wieczorami na bazie. Konfederacja absolwentów nieznana na razie. Wkrótce usłyszysz o dolnośląskiej zarazie. Wyraz po wyrazie, nie wiem nic o zakazie. Wyraz po wyrazie, nie wiem nic o zakazie. Wyraz po wyrazie, nie wiem nic. To nie mój obowiązek, zawód ani zabawa. Rymowanie jest jak poranna zaprawa. Nie zajawka, codzienność jak papieros i kawa. Podstawa potrzebna jak obrazom oprawa. Prezydentowi obstawa, na stole zastawa. Inaczej być nie może, inaczej być nie ma prawa. Rymem kieruje obawa, nie pieniądze i sława. A brawa, to już inna jest sprawa. Nie chcę tam, gdzie salony, wolę tam, gdzie murawa. Gdzie trawa, taka moja postawa. Moje miasto Wrocław, Wrocław, moja enklawa. Nie chcę tam, gdzie was i gdzie Sawa, odrę wolę. Tam mnie spotkasz, ty smole, między blokami nie chcę. Bo beton olej pole, od kiedy pamiętam rycze. W jakim zespole, kasta skóra, z wyboru rymu robole. Bluzgać ich nie pozwolę, bo taką wybrali dole, koleś. Taką wybrali dole, ej, ej. To już z kolei Wrocław, nagranie Peryferie, kasta składu, Don Guralesco, który rapował tutaj pierwszą zwrotkę, dołączył do tej ekipy później, ale już na tej płycie się pojawił, a za kastą stał Waldemar, kasta Woli, dziś konferansjer KSW. Wrocław w 2002 roku to też Siny i Sfond Skunksa, czyli rozkwit takiego abstrakcyjnego rapu. Niestety nie zdążę zagrać nic z tych płyt dzisiaj, ale też będzie to w pewien sposób symboliczne dla tego nurtu abstrakcyjnego funky rapu, który właściwie został zauważony tylko przez recenzentów, nigdy szerzej się nie przebił. Tym niemniej polecam sprawdzić płyty tych wykonawców. Wrocław w 2002 roku to też płyta Tymona, który po albumie Świntucha postanowił zrobić coś poważniejszego. Ten dziennikarz piszący w klanie i raper, nie używający R, ponieważ miał wadę wymowy i przez całą płytę ani razu nie użył tej zgłoski. Jego największy hit, Oto ja. Oto ja, 90 kilo żywego hip-hopu. Zawsze jestem sobą, nie statystyką obopu. Oto ja, bluza z napisem klan, uszy w słuchawkach. Przez cały dzień wypasionych bitów, suta dawka. Oto ja, dłoń w kieszeni z nie za dużą kwotą. Za to potop pomysłów na zdobycie jej. Oto ja i moi ludzie wisimy w przestrzeni. W asfaltowej dżungli chwila spokoju w zieleni. Oto ja, stawiam na siebie nie losu łaski. Tak by z każdego dnia pisać móc szesnastki. Dodaj winyla trzaski, bębny z mocną stopą. Dostaniesz to, co definiuje mnie. Oto ja, jeden z tych, co spędzają czas na dialogach o tym, kto ma jaki sample, tekst i bas. Oto ja, ten hip-hop to moja pasja. Rzecz moja własna, każda płyta, każda taśma. Oto ja i moi ludzie, tak samo jak ty i twoi ludzie. Mamy plany i marzenia duże. Do celu idąc pokonamy burzę. Przecież będzie czas. Oto ja i moi ludzie, tak samo jak ty

cieszyć się wolnością. Brzmi słodko jak Wedel, gdzie Eden, choć pod tym samym niebem nie każdemu Bóg przyświeca. Poczuj prawdę, która osiada na powiekach. To jest o miłości, której nie zmierzysz w monetach. Kocham to mi, kocham to mi, kocham. Kocham to mi, kocham to mi, kocham. Kocham to mi, kocham to mi, kocham. Kocham to mi, kocham to mi, kocham. Kochana Polsko, dzięki za mądrość, wiarę jak w lotto. Gdy szare twarze w deszczu mokną, wiem, że pokażesz mi coś, co dojść do szczęścia dami. Rozjaśni sekret schowany między alejami. Podróż z tymi samymi drogami, by zamiast czuć się okradanym, unieś mnie ponad blokami, jak Harrier. Zamiast tysiąca jeden karier, to jedną drogę doświetlisz mocno, trzymam się na wierzchni, idę. Niech każde polityczne kłamstwo zginie. Ty dasz mi siłę, bym był dla wrogów ludzwy synem. To o twoje imię walka, bez tchu zaparcia. Miłość we mnie wielka, jak w tych 6 miliardach. Głupota oddana w zastaw, w zamian za traktat. Sprawdź nas, jeżeli interesuje ciebie prawda, to ją dostarcza. Sprzedawca ginie, jak flag przy hantach Polską. Wiem, że tu nic mnie nie ominie. Kocham to mi, kocham to mi, kocham. Kocham to mi, kocham to mi, kocham. Kocham to mi, kocham to mi, kocham. Kocham to mi, kocham to mi, kocham. Kocham to mi, kocham to mi, kocham. Elo, nie bój się zmiany na lepsze. Człowiek zdominowany jest przez woł, atmosfera wojny pomiędzy systemami, rządami. A diabeł tu jest znowu coś między nami. Na planecie ziemia przetrwa ten z układami. France, Supoloń, taka sama presja, taka sama broń. Między nami dłoń, prawdomówność. Widzę spójność, czujność, podstawą tej kombinacji ostrożność, dość. Nie bój się zmiany na lepsze. Dominé par le mal, atmosphère de guerre entre un état et une jeunesse antisociale. Polska, Francja, les mêmes pressions de ceux qui tiennent les rênes et m'enseignent. Pour une vie meilleure, ne comptez que sur soi-même. L'homme dominé par le mal, atmosphère de guerre entre un état et une jeunesse antisociale. Polska, Francja, les mêmes pressions de ceux qui tiennent les rênes et m'enseignent. Pour une vie meilleure, ne comptez que sur soi-même. Nie skończy się świat, jeśli ty się skończysz, ale będzie coraz gorzej, jeśli sam się pogorszysz. Mówię to do siebie, codziennie. Będzie lepiej, jak na lepsze się zmienię. Ilu klnie, że jest źle i dalej brnie. Zwinięte banknoty, 100 zł, dziury dwie. Absolut XTC, raz, dwa, trzy. Czy to świat jest zły, czy ty? Rozejrzyj się, co człowiek robi. A teraz spójrz w lustro i to powiedz człowiekowi. Dziecko się rodzi i chłonie. Cały ten syf, zbudowany przez ludzkie dłonie. Później w tym utonie, jak nie ma dobrego wzoru. Z telewizorów emanuje zło kunsztowne, a tandetnie przedstawiane to co dobre. Nie wszystko co ci mówi większość jest mądre. Sam błądzę, chociaż znam swój cel. Wiem, wiem, być lepszy chcę. Wszystkiego najlepszego dla całego ZIP. I ty też trzymaj się. Polska w ręce, ten sam Bóg. Dominé par le mal, atmosphère de guerre entre un état et une jeunesse antisociale. Polska, Francja, les mêmes pressions de ceux qui tiennent les rênes et m'enseignent. Pour une vie meilleure, ne comptez que sur soi-même. L'homme dominé par le mal, atmosphère de guerre entre un état et une jeunesse antisociale. Polska, Francja, les mêmes pressions de ceux qui tiennent les rênes et m'enseignent. Pour une vie meilleure, ne comptez que sur soi-même. Je maintiens l'idée que la plume reste plus fort que l'épée. Dans une main qui n'est pas la mienne, persiste à dire amour et paix. N'aie pas peur de changer en mieux, vieux, ne reste pas mauvais. Pour les gens que tu connaissais, avant d'apprendre le mal en excès. Le respect, c'est tout ce qui te restait. La famille, les amis, à présent tout ça s'en est allé. Par manque d'amour égoïste que tu n'as pas su leur donner. Pour toi plus facile d'être hostile que de belles paroles à donner. Abandonner, pour tout recommencer du bon côté. Ça coûte rien d'essayer, juste une odée de volonté. Depuis la nuit des temps, par le mal, l'homme est dominé. Un dernier trouver la faille et l'éliminer. L'homme dominé par le mal, atmosphère de guerre entre un état et une jeunesse antisociale. Polska, Francja, les mêmes pressions sur de ceux qui tiennent les rênes et m'enseignent. Pour une vie meilleure, ne comptez que sur soi-même. L'homme, dominé par le mal. Atmosphère de guerre entre un état et une jeunesse antisociale. Polska, Friends, y'a les mêmes pressions de ceux qui tiennent les rênes et m'enseignent. Pour une vie meilleure, ne comptez que sur soi-même. Faktycznie tak jest, nie należy bać się zmian, które powodują ram wyleczenie. Kwestia spojrzenia i punkt widzenia to doświadczenie. Człowieka zmienia na lepsze czy gorsze. Nie rozmień się na grosze, rozwijaj się z dnia na dzień. Boga o to proszę, dążę od pewnego czasu. Nie tak szybko, nie tak szybko, jedynie wiem. Nie od razu, nie kwestia momentu. Jak inni nie wystrzegłem się błędów, ale staram się naprawiać. Coraz mi czasu, by się zastanawiać, co na sercu leży, dygać nie należy zmiany. Niestety muszę się zachować niekulturalnie i przerwać Jentkerowi, ponieważ mamy już dosłownie 5 minut, a chciałem jeszcze jedno nagranie zagrać i powiedzieć wam parę słów o tym, co teraz było i co będzie. Nie bój się zmiany na lepsze, zawsze trochę bawił mnie tytuł tego utworu. Dzięki za radę, chłopaki, nie będziemy się bać zmiany na lepsze. Ale żarty na bok, kawał dobrego rapu z płyty we własnej osobie WWO. WWO już nie jako w witrynach odbicia, tylko w wyjątkowych okolicznościach, to za sprawą konfliktu z wytwórnią musieli jakimś kruczkiem obejść umowę i wydali płytę pod inną nazwą. Sokół, Jentker, jedna z najlepszych płyt w historii ulicznego rapu w Polsce, taka nie bojąca się wyjść ze skansenu, jakim powoli stawało się uliczne brzmienie. Oczywiście dysproporcja między Sokołem i Jentkerem była ogromna na korzyść tego pierwszego, ale nadal nagrania takie jak Damy Radę, czy W wyjątkowych okolicznościach, czy właśnie Nie bój się zmiany na lepsze, to rzeczy, które miała na ustach cała hip-hopowa Polska. Gościnnie w tym nagraniu pojawił się Fu oraz zespół Sandkyle z Francji. To potwierdzenie tego, co mówiłem w jednej z poprzednich audycji, że uliczni raperzy bardzo lubili francuski rap, inspirowali się nim i w końcu znalazło to też swoje ujście w postaci wspólnego nagrania z francuskimi wykonawcami. Dobrze, na zakończenie jeszcze jedna postać, która właściwie zaistniała w 2002 roku, ale nie na miarę swoich możliwości. Tymon rapował, że dla Magika pokój. Magik niestety popełnił samobójstwo pod koniec 2000 roku i był to wielki cios dla śląskiego rapu. Kaliber też przestał właściwie działać i szukano nowego króla na Śląsku. Miał nim zostać HST, świetny raper, taki naturszczyk śląski, który wydał płytę osadzoną w realiach śląskich, w realiach kopalni i całego tego klimatu, nie dla goroli. I może też dlatego ta płyta aż tak dobrze się nie przyjęła i nie sprzedała, że była za bardzo hermetyczna. No szkoda, bo to był naprawdę duży talent hip-hopowy, taki naturalny, nie, może niezbyt... Może nie jakiś erudyta wybitny, ale naprawdę raper z takim prawdziwym wyczuciem mikrofonu. Więc teraz na zakończenie nagranie kilka minut z nią w wersji zremiksowanej, ale też z płyty Masy Ludu na językach. Za produkcję tego utworu odpowiada IGS. Żegnam się z wami, zapraszam na fanpage Tony z Betonu, tam znajdziecie playlistę dzisiejszej audycji, a także jakiś suplement w postaci utworów, które warto znać z 2002 roku, a których nie zagrałem. Dobra, żegnam się, kończę, do usłyszenia za tydzień. HST. Aha, sprawdź mnie. Ten kawałek jest dla ciebie, ty wiesz o tym. Ty wiesz o tym bardzo dobrze, że to jest dla ciebie. Aha, tak jest. Ta myśl mi przyświeci jak nad moim łóżkiem kinkiet. Szłem jak koszarak zwykły, spotkałem za winklem ją i jego. Mówisz taki świetny, jest to z tego. Mówisz taki dobry dla mnie, liczę wciąż na niego. Znam inną prawdę, sam widziałem w klubie, jak pluł ci w twarz. To jest miłość, znów się w ruchę. Na placu jak w lodówie, ogrzać się tobą, a nie stać jak pajac całe życie blisko obok. Zacząć na nowo, hardkorowo, przykładowo. I zna osiedlu mafia, co u ich trafia. Pozdrawiam, dla kobiety mego życia kocham, pozdrawiam. To wszystko tobie, kilka minut z nią. Dam ci uczucie, dlaczego nie chcesz wziąć. Tylko ciągle słyszę, że kłótnie robi on. Jak to? Para to dwoje, tak to widzę. Z takim synem po ulicach idziesz. Kilka minut z nią, kolejny dzień, czy pamięta go? Szłaś koło boiska, kiedy ja w ten dzień zarwałem noc. O tobie myślą, z HST przysnął. Nie dajesz mi, a innemu to wszystko. Kilka minut z nią, kolejny dzień, czy pamięta go? Szłaś koło boiska, kiedy ja w ten dzień zarwałem noc. O tobie myślą, z HST przysnął. Nie dajesz mi, a innemu to wszystko. Nie ma jej? Nie, ona nie znikła. Pamiętam dzień, w którym przyjaźń nie stykła. Siedzi w środku jak ból, co dzień daje o sobie znać. Co zrobić, czy dalej pić, bo znudziło się czpać. Co zrobić, kiedy stać trzeba pod klatką. Mało lat siedzi, widzi Boże, to tatko. Zalicza beton, ciągnie się to. Jeszcze pociągnie lekko wstyd za ojca. Dla niego może wstyd za syna. Siupa potem zaczął w ruch znów wywijać. I oczy patrzą nie na ciebie, a czas mija. Czy dalej trwać w tym, czy dać za wygraną? Olać to wszystko i nie myśleć o nie rano. Masz problem, stosunki nawet dobre, lecz niewystarczająca, aby z twarzy znikły krople. Nie, deszczu, deszczu, deszczu, deszczu. Tylko marzyć, umieć leszczu. To samo, samym sobą, HST staną. Twarz o twarz, pusty swój zwiady. Tony?